نواد چشم یاته هزارو کشته وزیر خاطر هزارو کشته وزیر خاطر سخته چی باقی نمینه تشه سختم چی باقی دمینه تشه آوارم کردی واسه چشه واسه چشه آوارم کردی واسه چشه واسه چشه دلم پا ساتر انی با خینه بخی دست یاتر بخی دست یاتر سختم چی باقی دمینه تشه سختم چی باقی دمینه تشه آوارم کردی واسه چشه واسه چشه آوارم کردی واسه چشه واسه چشه دل بکم با قاتل خوب خینه سول بکم خینه سول بکم با قاتل خوب خینه سول بکم خینه سول بکم کنم می آباد درد دل بکم کنم می آباد دل بکم با قاتل خوب خینه سول بکم خینه سول بکم با قاتل خوب خینه سول بکم خینه سول بکم